5 красавіка творчая прастора «Байбукс» і сталічная кнігарня «Унескладовая» прадставілі кнігу Вольгі Бабковай «І цуды, і страхі». Зборнік эсэ па гісторыі штодзённасці Вялікага княства Літоўскага 16-17 стагоддзяў. У новай кнізе Вольгі Бабковай ажываюць постаці беларускай гісторыі. Але гэта не славутыя ваяры, не палітычныя дзеячы, нават не знакамітыя культурныя дзеячы. Гэта простыя людзі, якія нараджаліся і паміралі, што фіксавалася ў адпаведных натарыяльных актах. Вольга Бабкова знайшла паэзію ў паўсядзённым жыцці продкаў. Праца архівіста зусім не сумная, кажа аўтарка кнігі. Гэта непасрэдны вынік маёй працы, якую я працую ў архіве, але, ну, скажам так, прапушчаны праз маё асабістае бачанне таго, пра што я чытала, то есть пра гісторыю позняга сярэднявечча і пачатку новага часу. То бок от вся гэта атмасфера штодзённасці, шляхты, сялянаў, зямянаў, увогуле тых людзей, якія практычна не пакідалі пасля сябе архіваў. То есть гаворка не ідзе пра людзей такога вышэйшага стану, так, а пра самых звычайных людзей. І, скажам, вот гэтая штодзённасць, яна насамрэч аказалась дастаткова маляўнічай і дастаткова захапляльнай. Не гледзячы на то, што дакументы, з которымі я працую, гэта судовыя кнігі, то есть судовыя актавыя кнігі. І вот нават в судовых кнігах, вот таких вот, здавалось, там, нотарыяльныя некі запісы, юрыдычныя, прававыя там дакументы, тастаменты, так, але вот па крупіцах, па некіх фрагментах можна нават палітру каляровую выцягнуць з гэтых дакументаў, які колер апраналіся людзі, як іх, как бы, звалі, наколькі это гучна гучала і прыгожа, і нават, я б сказала, паэтычна гучала. Ну, адным словом, я згодна са словамі Марка Блока, што не трэба пазбаўляць гісторыю яе долі паэзіі, как бы, не трэба гэтага, ну, саромецца, скажам. Гісторыя — гэта захапляльная навука. Вольга Бабкова кажа, што ідэя кнігі нарадзілася разам са з'яўленнем нататнікаў незвычайных словаў. Словы назапашваліся ў яе ў часе працы. Першы артыкул быў надрукаваны ў нашай ніве ў 90-х годах, а ўся праца над кнігай склала каля 20 год.